Mekansız yursuz eyledin, bir kötüye kul eyledin. Beni yaktın, kül eyledin. Yeminim var, yeminim var. Aldın aklım, ettin deli. Bırakmadın bende beni. Ölürüm affetmem seni. Yeminim var, yeminim var. Yeminim var, ölüm gelip beni bulsa. Yeminim var, ecel gelip beni bulsa. Yeminim var, isterse kıyamet kopsa. Yeminim var, dönmem sana ya, ya. Yeminim var, ölüm gelip beni bulsa. Yeminim var, gör kurşunlar beni vursa. Yeminim var, isterse kıyamet kopsa. Yeminim var, dönmem sana. Akıtsın hep gözyaşımı, acıtsın benim canımı. Bana duymadın ki feryadımı. Yeminim var, dönmem sana. Aldın aklım, ettin deli. Bırakmadın bende beni. Ölürüm affetmem seni. Yeminim var, yeminim var. Yeminim var, ölüm gelip beni bulsa. Yeminim var, ecel gelip beni bulsa. Yeminim var, isterse kıyamet kopsa. Yeminim var, sana ya, ya. Ah, yeminim var, ecel gelip beni bulsa. Yeminim var, gör kurşunlar beni vursa. Yeminim var, isterse kıyamet kopsa. Yeminim var.